sort og busk i skjul. Det er så koldt derude, dog svømmer der en lille fugl på kvist ved frosne rude. Giv tid, giv tid, den ynder glad og ryster de små vinger. Giv tid og vær en kvist for blad. Giv tid, hver blomst udspringer. Giv tid, og livets træ bliver grønt. Må frosten det en kure. Giv tid, og hvad du drømte skønt, du skal i sandhed skue. Giv tid, og åndens vinterblund skal fly for herlig sommer. Giv tid, og vi på Herrens stund, hans skønhedsrige kommer.